پمن من بد سپن بیر غوڑا متا دگران وطن بسر درو دیدارا و مطا نزان دارا و مطا نزان دارا و مطا دگران وطن بسر درو دیدارا و مطا نزان دارا و مطا نزان دارا و مطا قیع ارمان شهیدان من من بد سپن بیر غوڑا متا نزان دارا و متا نزان دارا و دگران وطن بسر درو دیدارا و متا نزان دارا و متا نزان دارا و دگران وطن بسر درو رپن رپن بشی بل بل تن زان زندر و مدن زان زندر و مدن دقن دهار ترکا بل تن زان زندر و مدن زان زندر و مدن دقن دهار ترکا بل تن زان زندر و مدن زان دهیرتان بندر تبدی رس و متا نزان زندر و متا نزان زندر و مان دهیرتان بندر تبدی رس و متا نزان زندر و متا نزان زندر و مان پومین مین بدی سپین بیر غوڑا متا دگران وطن بسر درو دیدارا و متا نزان دارا و متا نزان دارا و مان دگران وطن بسر درو دیدارا و متا نزان دارا و متا نزان دارا و مان تل دی زلال دی پو جهان کتا پورا سانا خانستان کی تانا جان زارا و متا نزان زارا و مان بل پورا سانا خانستان کی تانا جان زارا و متا نزان زارا و مان دد منانا بد سرور خوصا و متا نزان زارا و متا نزان د دښمنانو بد سر ور غوسه و متا نزان زارا و متا نزان زارا و پومین مین بد سپین بیر غوڑا متا نزان زارا و متا نزان زارا و دگران وطن بسر درو دیدارا و متا نزان گران وطن فسر درود دار و متن مسلمانان تدر ملت نزان زان زان وكافران تأجل نزان زان زان وكافران تأجل نزان زان زان دتن پوینو بدی هر وقت ساتا ماتا نزان زان زاواتا نزان زان زاواما دتن پوینو بدی هر وقت ساتا ماتا نزان زان زاواتا نزان زان زاواما پومین امین بدی سپین بیرا گوڑا ماتا گران وطن بسر درود دار و متن زان زار و متن زان زار و ما دگران وطن بسر درود دار و متن زان زار و متن زان زار و ما هیواد بکرو پوتا سم سورت محبتي ده زرت فورة نزان زان روى متى نزان زان روى ما ده محبتي ده زرت فورة نزان زان روى متى نزان زان روى ما ده هندو كش كوتا تبارتا كوا متى نزان زان روى متى نزان زان دهندو کش کوتا دیوار دکاو ماتان زان زان روا ماتان زان زان روا ما پومین امین بادی سپین بیرا گوڑا ماتان زان زان روا ماتان زان زان روا دگران وطن بسر درود دارا وطن بسر درود دار و متن زان ریکارڈنگ الامارات اسٹوڈیو مجاہد اسپتال روڈ چمن.